dzisiaj chciałbym więcej niż mogę. Ja tak jak ty napotykam przeszkodę. Piję tę wodę i pragnie nie gaśnie. Niech to uczucie już nigdy nie zaśnie. Ja tak jak ty widzę te obrazy i skurwysynów dopuszczonych do władzy. Szatan tu rządzi i wydaje rozkazy. Idąc ulicą, ja tak jak ty patrzę na ludzi schodzących na psy. Wchodzę do gry i trzymam ciebie w szachu. Rap dla grochowskich dzieciaków. Rap dla grochowskich dzieciaków. Nie ma tematu, gdy cierpieć ma rodzina. Ja tak jak ty odgrywam rolę brata, syna. Tak jak ty do pewnych spraw muszę dorosnąć, choć sytuacja próbuje mnie przerosnąć. Tak jak ty chcę bardzo przestać z wódką. Nie ja ją, a ona mnie trzyma zbyt krótko. Tak jak ty nad sobą kontrolę tracę. Tak samo chciałbym mieć godną pracę i płacę. Ciężkie dni, szczerze mówię ci. Ja tak jak ty wtedy śmieję się przez łzy. I tak jak ty jestem bezsilny, winny. Naszego bólu nie zabierze na siebie nikt inny. Teraz nasz ruch wchodzimy do gry. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Na nogi stań, chociaż płyną łzy. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Zawsze się staraj spełniać swoje sny. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Będę walczył do końca. Ja tak jak ty. Co dzień ulegam sile tej zarazy. Bo nasze życie bogate jest wskazy. Tysiące razy widzę to oblicze. Ja tak jak ty różnie ludziom życzę. Ja tak jak ty i szare ulice. Znasz tajemnicę, to lepiej dochowaj. I zapamiętaj to prawdziwe słowa. To są marzenia, one muszą żyć. Przestań się kryć, spełniaj swoje sny. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Widzę świat zły, pełen złego. Ktoś wyciąga dłonie po to, co nie jego. Ja tobie życzę wszystkiego dobrego. Ja tak jak ty, nie pytaj dlaczego. I w jakim celu obrażam czasem ludzi. Ja tak jak ty znam smak niejednej burzy. Ten tryb życia nie służy. A ja tak jak ty zaciskam zęby, bo złość się w sercu tli. Tak jak ty mieszkam w betonie magni. I bywa tak jak ty zdaje się na przypadki. Tak jak ty z zasady nie chcę, a muszę. Co jakiś czas oglądać serial ludzkich wzruszeń. Ulegam pokusie. Ja tak jak ty mam niepokojące, mrożące krew w żyłach sny. Nie uśmiecha się mi stawać z nimi oko w oko. Jak nie jeden z nas nieraz mierzę za wysoko. Buduję, a wtedy wróg czuję się pewniej. Ja tak jak ty sam nie wiem, co siedzi we mnie. Teraz nasz ruch wchodzimy do gry. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Na nogi stań, chociaż płyną łzy. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Zawsze się staraj spełniać swoje sny. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Będę walczył do końca. Ja tak jak ty. Wybierz koleżko tę właściwą stronę. I zapamiętaj, karty są znaczone. Grochów na zawsze będzie moim domem. Mosty spalone i spalone układy. Ja tak jak ty i proste zasady. Na swoje barki trud życia biorę. Ja tak jak ty idę swoim torem. Bieda zabija społeczeństwo chore. Pokaż człowieku, że masz silną wolę. Kiedy upadasz, upadaj z honorem. Pokonaj próg, wróg czeka na pomyłkę. Człowiek od zawsze człowiekowi wilkiem. Tak jak ty, ja tego nie zmienię. Im głębiej się zanurzam, tym większe ciśnienie. Z całego życia brudy tkwimy w tym po szyję. Moja czy twoja kąpiel żadna ich nie zmyje. To wszystko męczy, także może sen. Do życia tlen, tak jak ty oddycham szmalem. I tak jak ty, chcę załapać się na fale. Bieda, brak chleba, satysfakcji nie daje. Jak ty ode mnie nie wymagam od ciebie niczego. Wiem, że zło nie prowadzi do dobrego. Tak jak ty pamiętam, skąd jestem, swój blok. Białystok, Stroma, słoneczny stok. Teraz nasz ruch, wchodzimy do gry. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Na nogi stań, chociaż płyną łzy. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Zawsze się staraj spełniać swoje sny. Ja tak jak ty, ja tak jak ty. Będę walczył do końca. Ja tak jak ty.